أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة آل عمران ده يوصل شفوش بنزو السماء آيات تخه تر يوصل اته پینزو سم آیات پوری تلاوت دا دیو ربط دا ما قبل سردادی و تیر درس که دا پرون دا منافقانو یو خبر ذکر سوی و چا خبری دو ارخ در لو دا یو ظاهر و یو باطن اغا دا خبر وی کرده و پا دا یو سلو سلور پینزو سم آیات کی و لو کان لنا من الامر شی ما قتلنا ها هنا نو چیز مجھے اس سے اختیار چلے دلائی نو دل تبا نہ قتل کیا دلائی دا جی ظاہر معنی خدا چھ پا جی کس مجھ سے اختیار دے کارو نو خو گرد دا اللہ جی نو اللہ یکی نو پا جی کپرو ملا مچین نستا اللہ بشکست را اڑو ولی نو اللہ ولو کی کارو نو خو واقعی دا اللہ جی دا خوی دا ظاہری خبری جواب دی لکتو چوا کارو نو دا اللہ و تعالی جی مگر پا باچین کی لغازی خبر کم پا کش پی چلے و اگا خونو داغا و چی دی مش سلب الاختیار کری مسلمانان گا سا والا کپا مش کی ریلا وی نو چی مش کی ایو اختیار را کری و خزنام شورا علت و پا مجنه کی بناس لی کرار کراری و ولی با پا مش دارا کم کشتار گردی دلی ولی با مدی را چکی دلی پا مجنه کی خونو مش کامیاب و مرگ دا کمی خوارات لی علت بیز ما خبر من نجوی داغا خبر دو ارخ در لو دا کنه نو هغه خبره چې الته چیرې سوی ده دلته په دې آیات کې چې دا اوس یې موږ شروع کوو هم عین هغه رقم خبره راځي دلته بیا چې دا مازې آیات را شروع کړي دلته دوی څنګه وایي دوی خپلو وروڼو ته به ویله ول لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو دغه آیات چې اوس دا ما تلاوت کړي که دوی زموږ سره وای په نه زموږ دلته په مدینه کې راسره ناست وای نو ولې به مړه کېدای ولې به وژل کېدای د باندې دوی څه کوي چې نبي علیه السلام هر ځای استی دی روان دی چې هر ځای هغه لشکرې باسې دی ورسره روان دی نو خود به اوس قتل کېږي ټکر ټکر بیا راخیستي چې زموږ سره وای دغه خبره چې اوس په آیات کې راځي پرون دوم دا خبره تېره سوې وه کېدای شي په خبره پوه شوه که زموږ په کار چا کولی هم به راول څه شي نه کېدل نه مړه کېدلو او اوس هم وایي که چېرې دوی وتلي نه وای د باندې نه تلی هم به نه قتل کېدلی دا دوې خبرې سره ورته دي هلته هم په نن کې هم دغه مناسبت دي الله وایي وایي نو چې دوی دا خبره کوي ځینې مؤمنان نه دا به تعلیم انسانان چې کافر هر څه غر په راډیو کې دی سار هغه خبرې ګرده کوي چې معنا بس دغه رقم کېږي دغه رقم دغه د جن ته نه ګوري چې زما جن دا خبرې ډېرې سره ټکر دي نو ځینې ساده دي له مؤمنان چې په دې خبره کېدای شي دوی هم ورسره شریک شي الله دلته صریحي منع وفرمایل چې د کفارو په هره خبره کتابیاداري مه کوي چې هره خبره د در خوله راایسته کې وایه الله دلته دغه منع کوي کیدای شي په خبره پوهېدلی یاست. په تېر سبقه کې هم دا خبره چې که زما په کور چا کړي وای نه مړ کېدی، په نن سبقه کې هم دا خبره ده که زما سره ناست وای خپل پر سر یې نه ځغستلی نه مړ کېدی. دا خبره منافقانو کول. الله مؤمن د دې خبرې سره ګرځي چې دا مرګ و نه مرګ دا په وتلو په نن نه وتلو په دې باندې نه دي. دا مرګ چې دی د الله د طرفه لیکل شوی دی، قرار به په کومه چا ناست هېڅ به نه وي، پېښه زړه به دې ودرېږي مړ به شي. دا رقم مسلې دي، د دې متابعت مه کوئ. د خبرې خلاصه دغه سوه ده. رابطینو الله فرمای یا ایها الذین یا کسان آمنو چې ایمان والا یاست، تاسو ایمان راوړی دی، لا تکونو تاسو مکیږی کالذین لک هغه کسان کفرو چې دی کافران سوی دي. دغه منافقان او دی منافق خو په زړه کې کافر دي. الله وایي د ده په رقم مکیږه. وقالو او دی ویله دا کافران لاخوانهم ورونو ته د دوی څه وخت یې ویل، اذا هغه وخت غدربو چې دوی به تک کاوه سفر بیا کاوه فی الارض په مځکه کې. غدرب خو اصلي وهلو ته ویل کیږي. دا سړی چې په مځکه کې روان دی ګواکې دی په دا خپلو پښو دا مځکه کرا کرا داسې ویي، نو اوس مراده ضربه څخه چې شو تګ مرادي سفر مرادي. نو دوی به ویل اخوانې مې خپلو ورونو لره، اذا هغه وخت غدربو چې دوی به سفر کاوه فی الارض په مځکه کې، او کانو یا به دوی وده د دوی ورونه غزن دی به غازیان و غزا بیا کول. غزن جمع د غازی ده، نو لکه سجد چې دی جمع د ساجد ده، ساجد سجده کوونکي ته وایي، سجدن ډیر سجده کوونکي. دا غزن معنی غازیان، غازی مفرد دی یو غزا کوونکي، غزن ډیر غازیان. نو چې دی به سفر کوونکي و په مځکه کې او یا به غازیان و، دی څه ورته ویل، لو کانو که دی وای عندنا پنیز مر دلی خپل پر کور مر سره ناست وای، نه په غزاوی کې زغستلای، نه د نبی علی السلام په امر په دینی کارو کې زغستلای، ما ماتو دی بنوای مړ سی مرګ وی ورته راتلی، و ما قتلو دی بنوای قتل کړ سی. دغه خبره چا کول دا کافرانو له اعلی او د دې پر کم مکیږي. آیات ساته مفهم دی، ای مؤمنانو لا تکونو کلذین، تاسو مکیږي لکه کسان چې کافرانو او دا خبره یې کول. دا نو دی ولي کول دا خبره زه اوس فقط تحت لفظ ترجمه وایم، پر آیات بیرته راګرځم. په آیات کې خبرې دي، دوی دا خبره ولیکي لیجعل چې وی ګرځي الله الله پاک ذلک دغه خبره چې دا دوی را باسي تر خلو د منافقان د کافران حسرتن دا غم وګرځي په قلوبهم په زړو کې دردي. دا نو دوی د دغه دپاره کول چې نتیجه یې دغه راووزي، کنه دی خو د دې د پار نه کول چې نتیجه دا راوځي چې بیرته دی په غم اخته شي. دی خو د دې د پار کې چې د مؤمنان لا بره د جنگ پاته کې، د مؤمنان لا بره د نبی علی السلام په کاونه کې چې هغه یو خواته اسی چې پلانې خط یو سی او د پلانې آل راوړ، دی به بار نه ځي زه خمر کېږم. دی خو د دغه د پار د منافق خبر کې چې مؤمنان په خپل ګره کې راولي، دا د دې خبرې پر جماخ سپریسي د نبی علی السلام په قول باره و نه کې غزا ته نشي ولاړ، په بل جنې سفر باندې نشي ولاړ. دی خو د دغه د پار د دې هدف نه تر سره کېږي. الله وایي هدف یې دا راوځي لیجعل چې وی ګرځي الله علی پاک ذلک دا خبرې حسرتا غم په قلوبهم په زړه کې د دوغو منافقان. الله وایي دا دی دغه د پاره کې چې په خپله یې په اپت لګیاسي د ده په زړه کې به باره چې غم به پیدا شي. برای بیا پر دې خبره امرازم والله علی پاک یحیی ژوند کول کوي ویمیت او الله پاک وژل کوي. الله وایي دا اصلي زما په لاس کې ده که احیا د ژوند ورکول دي. دا زه ورکوم کور سړي ته ژوند نه ورکوي، سړی په کور کې بره ژوندی پاتېږي. ویمیت الله وژل کوي، سفر و غذا سړي ته مرګ نه ورکوي، وژل الله پاک کوي، غذا و سفر یې نه کوي. والله بما تعملون بصير، والله الله پاک بما په هغه کارو په څه چې هغه شیانو تعملون چې تاسې عمل کوي بصیر لیدونکی دی. الله چې هر څه ویني، نو څه معنی که چې د کافر د دغه خبرې و اعتقاد ځان راوګرځوه هم الله وایي زه دې وینم نو تاته به نیکه بدله درکړم، ثواب به درکړم. او که چې د کافر د دغه اعمالو پیروي وکړه، د دغه اقوالو پیروي دې وکړه، عقیده دې هم دغه رقمه چې مرګ په سفر او په غزا کې دی نو او په خوله دې هم دغه ویله هم الله بصیر دی، بیا به تاته بده بدله درلره درکړي، عذاب به درلره درکړي. په تحت لفظ ترجمه په اوس وس بیرته د آیات سرته راځم. الله پاک ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي، لا تکونو تاسو مه کیږئ کالذین لک هغه کسان کفرو چې دي کافران سوي دي، خو دا منافقان و چې دغه د احد په غزا کې کوم څوک شهیدان سوي و یا په بل سفر کې څوک مړ سوي، بره به دغه ویل نو خپل پر سر ور سره ځغاستل، خو په خپل مدینه کې بکښه نستلی وای، زه چې جنگ ته نه ولاړم بیرته ځینې راړم کور ته یې مژوندی یم. دی هغه د ټکور ټکور یې راوړي، نو کدا اس په خبره پوس واس یا په پیغمبر علی سلام بل ځای اصحاب لجولی پر لارې بخامه خو انسان په سفر کې مرکیږي چې مړ بس ول څه پر فرض وچتلی ار کاته چې دی واسې ته ځغل خپل کارونه نه لري زما پر کم ځان ور شهر کې پر کور ناس دغه ژوند هم تر وسه پور دغه خبره کوله نو الله وي تیسې د کافرانو پر کم مکیږي چې خو کوپر کړی دی بل وقالو دی ویل لإخوانهم ورون تدوي فدغ إخوان خبرة ده شمال زد خبرة ترازم ده دوي ورون ده منافقان ورون إياد كرد إخوانهم خفل ورون ته شد ده ده دوي نسبي ورون جي چه ده ده فبارك غرد دي كدا ده دوي ده مسلك ورون جي ده ورون ده وقت اسم جي فهيجي لك ده مثال پتور يو سره دي ده خیاتانو د قسمت څخه دی چې درځي توپ کې دینو ګرځ ځانونه سره ورونه بول دای نه سبي ورونه دي نه دي ورونه نو داغه سراسه د عقیده مسلې ته ام سره راسه یو دوه نفر چې د یو پیر مریدان لا بار ځانونه برادران بولي وای موږ نو سره ورونه وسر توا چې نو څنګه ورور دي د مور دي زیږه دل دي بار وای نو شورتا څنګه ورور دي موږ نو د یو پیر مبارک چې داغه سره ملاسنی وای کړی دي نو د پیر پر مریدی لا خلک ځانونه سره ورونه کوي چې کمزور رابطه ده نو د اسلام رابطه خو ډیره قوي ده د اسلام په عقیده کې چې سره شریکان دغه اصلي ورونه دي سره موږ تیز ګرځ سره ورونه نو د یو مورځ چې دلی یا الته معقده او بنیاد یو دی چې پر یو رسول باندې مو ایمان راوړي کلمه مو سره یو د لمز مو سره یو دی مسجد مو سره یو دی نو دا ورو رسول بل نه سبي ورونه د موږ سره ورونه یو دی یو مور پیدا دغه د اخوانهم دواړي ترجمه سي کیج پر یو ترجمه یې پلا وایم به پر دا بل وایم ته پاسور په دې کې ډیر تفصیل کړی دی اوله ترجمه چې د اخوان څخه مراد د دوی نسبی ورونه کې چې د خپل نسبی ورونه په باره کې ویل دا د دې د مور زاده ورونه و چې بار د نبی علی صلوات و سلام سره په غزا کې تلی و دوری شي درس یا رسول علی سلام یو خاطه لجل و دوری مرسو کته نو چې مور زاده ورونه و د منافق لو غزا ته بیا څنګه زیاد څنګه مؤمن دي بابا خو نسبی ورونه دي نو دغه ایمان را وړي دي نو منافق قر نه دي په نفاق خیر نه دي ورونه په دا وس مشته سو وس هغه کم نه لرو یو ورونه په جات کې ولاړی بجه د کفارو نفاق پر امریکایان باندې پیرا کې خدا انسانان دي نظریه دي نو دې د خپل نسبی ورونه ته ویل چې هغه چې شرا وړي ایمان را وړي او هغه چې الته نبی علی سلام دې جوړي و مرسي و یا هغه چې نبی علی سلام دې جوړي و هغه الته شهیدان سی و غزا ته تلی دوغه په باره کې به وایي چې دا هیڅ خبره پوس وس وس دا خبره تیسته مشکله سوله نو چې د منافق ورور دې نو غزا ته څنګه ځي چې د منافق ورور دې نبی علی سلام په دیني کار څنګه لیږي زم خو مسلمان دې ورور دې نو ترجمه پر دغه سیستم وس روانه ومه چې دی نسبی ورونه دي په عقیده کې ورونه نه دي په عقیده کې مؤمنان دي نسبی څه معنی ده مور پلار زیږی دی دي نو دی ویل ل اخوان مخفول نسبی ورونه ته څه وخت اذا هغه وخت قدر بو چې هغه به تګ سفر کاوه د جن په کار کې په ارض په مزه کې چې پیغمبر به په جن کې کار شي لږه او کانو یادی به و غزن غازیان به غزاته به ته خو مؤمن ونه نو هغه چې دوی شي د نسیو با یم رسیو وای دی په سوال دغه نسیو ورونو په باره کې ول او کانو کچیر دی وای عندنا پنیز مز سره په کور کې ناس وای د پیغمبر سره فرار خو نس غاستای ما ما تو دی بنو وای مرسیو و ما قتل دی بنو قتل کرسی ولی بدر کې ختلای ولی به په بدن کې اتل سپر هار او ټپون وای نو دا خبره دی کول د څه د پاره دی خو دا هغه کار د پاره کول چې مؤمنان پر راګیر کې د غزا څخه بره برنځي مگر الله وای نه چې جای چې شرا وزلی یجعل دا دی کول یجعل چې الله یې وګرځي یجعل چې وی ګرځي الله الله پاک ذلک دا خبره حسرتا غم وګرځي په قلوبهم په زړه کې دا غم منافقانو چې زړه د غم ډک شي دا د پاره کول کدا اس په مضمون په یی دال یی جعل کی د عالم چې دی د پای نتیجه ده د دې هدف او غرض دا نه دی چې دی دغه د پار کې دی خد هغه د پار کې چې مؤمن پر راګر کی الله وا غیر نتیجه بر عکس بل را او تزړې خپل دی ورنو ډاکس په دا خبره باندې د ستر جما یو ورکی چې الله دا حسرت کی په قلوب په زړه کې د مؤمنانو چې مؤمنان زړه دی ورنو ډاکس یا الله دا خبره کول فائدہ ده چې په خپل زړه دی ورنو ډاکس کته و نظر دی ورنو ولي ډاکس خوام خو نسبی ورور دی نو خو برای خود رو دیوی نو دکسو نو خود دا عقیدام داغه ده چه دلیه وی نمور که دی اوس غمجن دی چه اخز ما دا مورو پرزو کردی دی پا کاول می نکی نو خود چه دلیه وی نمور که دیادی ورسر اولاری نو پا دا خبره ده نور غمجن تیجی چه که یه ولی خود دا عقیده دا غره کم ده چه که دلیه وی نمور که دی دا مرگو جون دا اللہ پا اخیار که نبولی زوی ماری پا دا خپل تدبیر و پا دا خپل نظم که بولی نو پا دی خبره بانی دا دزر دا یوی نو دکیجو که دا مسلمانان دا دغیه ولی خود دا عقیده دا غره چه چیز ما پا کاولی کلی وی کرار کراری ولی بم پکور کی پاتاوی ولی بم پکور کی کمبلی آواری وی ليجعل شي وغرزي الله الله پاک ذلك دا خبر یعنی پر نتیجه کې بداسي سي حسرتا غم به وغرزي په قلوبين پزرو کې ددي دا خود دې خبر اسول او د خبري انجام دا غوښ چې بخپله به زده زده د وینو ډکه ده د پاره به دا قامي پس الله جواب کوي دې خبرینو والله يحيي والله الله پاک یحیی ژوند کول کی و یمیت الله پاک وجل کی پدې کې د تاګو د نه تک څه مسله ده ار چاته خپل اجر خدای پاک لیکلی دي والله بما تعملون بصير والله الله پاک بما پټول هغه شیانو تعملون چې څه عمل کوي د مؤمنانو ته الله پاک خطاب کی چې ما درته ول آیت په سر کې چې د دې پر کم مکیږي خو کده دې خبره منی ورسره ام الله بصیر دی کده دې خبره نه بدرګه کوي چې راجلا کیږي د دې خبره څخه ځان ساکي دغه خبره کې چې مرګ ژوند الله پاک لاس کړي ام الله بصیر دی پر ار عمل جا الله پاک جواب درکي والله الله پاک بما فعلت تعملون چې څه عمل کوي بصیر لدونکي دی نو اوس خو دلته زما خبرې ته تاسو متوجه اوسه چې د اخوانو څخه کم اخوان مو جمرات کړل نسبي مو مراد کړ چې نسبي مو مراد کړه دا سوال نه ورګیږي چې نسبي ورور د منافق نو د جن د پاره څنګه ځي دا په غزا کې څنګه ځي خو مسلمان دي چې ورسره ځي کله یې په خبره پوس دا په سي آیات هم شرح وایم ولئن قتلتم الله پاک بل جواب دا ورکړي چې اول خو هغه جواب چې الله پاک احیا او اماتات کې په سفر پسې دنه او ولئن قتلتم کته چې قتل کړسي فی سبیل الله فلارک ده الله او متم یا پخپل مرسی ګوره یو موت دی او قتل دی قتل خدای دې بل چا د خاطر سره ته متوجه سم موت دی پخپل مرید چا دی مرسونو نو کته چې قتل سی فلارک ده الله او متم یا تس مرسی فلارک ده الله ګوره فلارک ده الله د متم سره ام وایم لکه دا قتلتم سره په سبیل الله په صراحت راوی او متم سره په عتب عبرت را ګرځو او متم یا مرسی فلارک ده الله لمغفرة ندخ تاوان ندي داخو قطة دا ولي لمغفرة بخشن دا هو من الله دا الله دا طرف ورحمة رحمت دا الله دا طرف خير دا دير بهتذي مما تر آغشي يجمعون چو دي جمعكي نو تس چو بلارسي دا الله تعالى پا لارك قتل سي يا دا الله تعالى پا لارك مرسي نو تسا وصف خوالا بمغفرت ترتوي كده گناه وخ گناه وجا الله در بخشن موت خدا ندش تبا دا الله پا لارك قتل كيجه او پرتاب گناه وانبار باندي اغه خو نه دی یا ته ملکی جه مو تر تر اجازه الله په لار کې الله بس تا ګناي و نه راځي خو مغفرت الله درته کوي یوازې مغفرت نه و رحمت رحمت په پسې شنو دغه مغفرت او رحمت شری پر کور چې نو څه چم کې پر کور خو خپل دکان ته ځو ورځ به پر خپل ټیم خلاصې به ته پر خپل ټیم منده ما شام چې راځي بابا ته به حساب ورکړي چې نه دغه نه ګټه وکړ نو الله ته خو به مال جمع کړي نو دا ستا جمع سوی مال شدی که هغه مغفرت او هغه رحمت شری خو هغه پر بیا دی نو ګوره ولئن قتلتم کتش قتل کرسی پی سبیل الله فلار کدا الله او متم یاتش مرسی پی جلار کدا الله لم نبرق تاوان ندی ولی ندی لمغفرتن دا مغفرت دلته ما دا خبر ور سره کشه شو چې یعنی دا ولئن قتلتم جواب چې دی هغه دلته محذوف دی چې قتل سی کمرسی تاوان ندی دا تاوان دلته تفسیر وسره چې دا تاوان نه دی اڅ تاوان نه دی ولی دا نو علت سره مغفرتن په دغه تاوان نه دی چې له مغفرتن بخشش من الله د الله د طرفه چې ګناي درو بخش او رحمتن او رحمتن د الله تعالی احسانونه د الله تعالی دا خیر خیر دی مما تر اغه ټول اموال یجمعون چې دی سره را جمع کوي که دا اسم مضمون تسپیه دلی است دا پر دا تقدیر سر رالو پا آیات که تکی پا تکی چامل تکر نبای داران سر سر دا اخوان سر مکم خبر مراد کرد دا دوی نسبی و رونم مراد کرد اوس بیا تفسیر پر دیا بل رکم مراد چی دا اخوان سخه کدا بل خواه مراد که دا دوی هم پیشه و رونه هم مسلک چاغم منافقان و نسبی و رونه نسر در لادن لکه مال دی مثال پتر یو سره دور دون شندان یه تک تور دی لکه ایره دا رقم دی سترگ دی پکشی که بریشی مگر زی ورور بولم دا زنو هم داز ما ورور دی بل رت ویش دی خدای بنده پا جبه هم نپیش دی ستا پا جبه نپیش رنگ ما هم ندی سرسوی کپڑی و لباس و کلتور ما هم ندی سرسوی دا جد سنگ ورور دی زن بس داز ما داسی ورور دی چه زمم لا اله الا الله محمد و رسول الله دیم پا زین که دا غشی داری مش کلمه سر ورون کری رسول علیه السلام سر ورون کری نو دا نسبی ورور دی دا خو ندی دا خو هم پیشه ورور دی دا غره کم لکه په جن چې وروري جوړیږي پر کو پر امر وروري جوړیږي پر کو پر امر وروري جوړیږي ولی موږ د په اوس زمانه کې ډیر کسان دي بار موږ راځي دا د ټرمپ ورونه دي د ټرمپ زامن دي زامن نو څه معنی خو د عقیدې پر بنیاد هغه کار کوي چې هغه کم څه غواړي هغه کم شی طریقې بولي دی ام دا اوس دا جوړې مسله چې دا ولی نه کیږي دا خلک څه وایي زموږ د دې شلو کارو لاسته راوړنې باید د لاسه ونوځي لاسته راوړنې د څه کړي چې زما د شلو کالو لاسته راوړنه د لاسه ونوځي دی دا څړوک پولیا دی دیوی ما پا دی شلو کالو کی چی کمی انجینی چی امریکا راتلی پا اغا وقت که دی سلورو کالو وی اغا وست مثلا دی سلیرو شتو کالو ده ما لسا پانیا کار کرا استالی ده نو چی ملا سابراش خو بیا کالی پا اغوندی دا ازای دیوی از ما سر ده سخط که چوا پا دی از کار نلرم دانو دا عوام پا پر دماغوی پر داو راوارا کرد زمش دا دی شلو کالو لاست راورنی باید دا لاست ونوزی پا لاست راورن یادی پا لسکونی تو بی نیادی پا کشپ العورت یا نیادی مراد یا دا شیدی چی دا از ما کشپ العورت دا چی دا ما پا خلقو ما نلیدی دا غی برت دا دا شیزی پا کورن نباسی برت پا جبانی کپریا اغوندی برت پا جبانی شرعی لباس که نو دا خوز ما پا شلو کالو که مخواری کشلی دی و اتلا که نپر می در تیخ کشلی دی کشنی و شز دا دون بمبارو نما کردی تی برت نباسی دا غلاست را ورن یا دا د بیان ازادی چې دی ورته وای د بیان ازادی دا معنی ما په دې شلو کال کې د اسلام په زورو زورو ځوانه د قران په شکنځلو مخته کړی د بیان ازادی په قران رخصت و چې ورته دا وای بابا وس بیان آزاد دی ورته نو بیان دغه سي آزاد دی نو که بیان آزاد دی خو زه به ستا مور خور د شکنځم خو بیان آزاد دی دام بیان دی یا به د دار رئیس جمهور مور خور ولې دم دام بیان دی آزاد دی ولی بنجس پر لگی دلی دیو نه دار رئیس جمهور د د ماینا د د لور د د کوروالا او مور خور د اگر د د د تر قران محترم دی نو کده ته زس بکاوی کوم ز باید اعدام سم چې د رئیس جمهور سپ بکاوی کړی دی د کومندان سپ بکاوی کړی دی تا که قران په کوموش کې اچو کې قران ته شکنزل کول کې خدای ته کول کې علما او ته کول تا ته بسوک نه وي بیان ازادي دغه د بیان ازادي د معکوس د بیان ازادي سرچپه معکوسه معنا الټا او سرچپه چې ده دغه د بیان ازادي چې دته به څوک څه نه وای او د دین په باره کې چې هر څه ویل هغه آزاد دی بس د بیان ازادي ده شوزه که هر څه کفریات ویل د بیان ازادي ده نو دغه شیان چې دې لاسته راوړنی بولي دغه شیان چې دې خپل ځان ته هدف بولي نو دې سره ورونه سو دا کوم کسان چې ورسره بدرګه کی دا خو د ټرمپ ته قضا و دا خو د بوش و دا بل اوباما ته قضا و دا خو د بل کافر و د لعین و د نصرانی و د يهودي ته قضا و چې زما مسلمان هغه خبر ورسره بدرګه کړ زور تم دوغه نظر فرق دی ولا که سچ پر دسترګه باندې شته بس دا هغه ورورې خو نظر دی هغه نظر دی لکه ما چې اوغه تو شوندور هغه تک تو هغه تیری چې هغه مخفل ورور بلی په چشمه ورور بلی نسبی ورور مو خو یا امر زما د نظر سره یو شی دی دیم د قران کریم د نجات لار بولی د خلاصون لار بولی زی ام بولم د نظر شراکتم خلق سره ورونه کوي په اسلام کې هم په کوپر کې هم کې په کوپر کې نظریا سریا و چې پنځو اسواره چې د نبی زی کافر دی د نوح علی صلوات و سلام زی کنعان ولی کافر مشبول څه پسې یو خدای نبی زی دی نو خدای به دغه وایي چې د داسې نازوردار زویم نازوردار چې دی ورته وایي چې د الله نازولي تر نوح علیه السلام بیا بل نازولي وو خو نبی دی او په اولو العزم نبیانو کې دی نه نیم سوه کاله دعوت په خوله یې اجل دا اسانه خبره ده په خبره کې رئیس یو سړی چې دعوت یې موږ نه وایي زور راته غواړي نو خدای به هره ورځ دا رقم وډباوه چې کور ته به په ځولۍ کې خو ژړل بې خدا نوح په دغه بولي نوحه و بغارو ته ویل کېږي بې ژړا بل علاج وراکه درلودي جړل به جړل به جړل به نو خونه په دغه بولی پر هغه سبیر یو زی الله پاک ورته په انه هو لیس من احدک دا ستا اهل ندی دا پر دی دی دا ستا زی مبول ګور نو که د پلار پر اخ د نو زی ندی زی پر دی دی دا چې پر اخ د چوک دا غزی بلل کیږي نو اوس ندی دا خلک چې چې زی د مثال په تور د جهاد د لار په مخ اخستی سره برای دادم لو مرځی دی یا سیدی ټک دی دم لو مرځی دی خو معنا نظریه هغه نظریه ده نو دا بل بالعکس هم دا غره کم ده کې د بوش و دا لاره غره کړي نو سړی ولې چې دا زما زوی نه دی د ترامپ زوی دی د بوش زوی دی ارچا چي دی د وغو د نظریه دی نو دلته د اخوان سمرات د عقیدې وروریات کفر دا غره کم ده آیات به ترجمه کیږي یا ایها الذین یا کسانو امنو چې ایمان مراوړی دی لا تکونو تسمه کیږي کلذین لک هغه کسان کفرو چې دی کافرانسی وي چې دغه منافقان یو خو کوپر کړی دی وقالو او دی ویله لاخوانهم خپل هم مسلک ورونه ته نور منافقان ودا غره کم هغه چې بده نفاق د خاطر خوشکاره کوي نو سن نفاق پټ نو بره خو نبی علی سلام چې غزا ته تلی دی بم د اشاعت اشاعت پک شي روان هغه به غیبی دوره وي وشتل سمړ پس نو دا نور بره ول چې مړي نو په چم به ځان خلاص کړي ما څنګه ځان پات کی ته ولاره دوره ور سره قتل شو یا به پیغمبر علی السلام په جنی کار کې واسه خو بس وال ورګر نو چې منافق غزا ته څنګه ځي چې منافق د جن په کار کې څنګه ځي خو ډیر زره سړی دار کوي په ګره کې راځي یی منافق عقیده نه لري یو خپل پیغمبر علی السلام یا د پیغمبر علی السلام چې کوم امیر او قومندان ټاکل هغه پلان نه دا کار به ته وکړي ولر سره پلان ته زموږ آلی وسلار د خطر اغه نو دای منافق دی جن ته عقیده نه لري وس نشو ته ولا کې ولا کو راس نه خود ستیر وسباکیش چې دا بل اری وته چې وایم چې زه داته ځې ولې نو خبردار لکه چې عقیده نه ورته لري. نو ګوره د مجبوریت په کښې کې ولاړې د جن په لار کې، د مجبوریت په غزا کې ولاړې، د عقیدې پر بنیاد نه دی تللی. هغه د مخه چې موږ کومه ترجمه کړو هغه خو د عقیدې پر بنیاد تللی. هغې خمازې نسبي ورورو په عقیده کې د اصحابو ورورو هغه ګرده ثانی اجرا کول. دا اوس چې دی دا بیا په عقیده کې د چا ورور دی؟ د منافقانو ورور دی، منافق دی، د مؤمنانو نه دی. مګر بیا هم دی چش کې د جن په لاره کې ځي، په غزا کې ځي. نو دی به دا خپلو هم مسلک ورونو ته ویل، هم عقیده ورونو ته ویل. اذا هغه وخت څه وخت به ورته ویل؟ اذا هغه وخت غدره بو چې هغو به تګ کاوه د جن په لاره کې پی الارض په مځکه کې. نو او کان د جن په لاره کې ابله پلا هم ما ورسره ویل، اوس مې هم ورسره ویل. هغه تجارتي سفرونه نه دي مراد، تجارتي خو دوی په خپل هم کوله، په هغې خو د دې خوا نه ایشېدله. دی خو د جن په کار کې چې تلې برای بیا خوا بدېدله. کنې د تجارتي سفر دپاره د دنیا پر ګرد کنجان باندې را ګرځېدي، په بند لا نه وو، هغې خو خوښ وو یا چې د جن په کار کې به تللی. دغه او کانو یا به دوی وغوزن غازیان به و دغه د دوی منافقان ورونه دا به په غزا کې ولاړله. نو هلته به باره مړه شو. نو دی څه ویل دغه پر کور منافقانو؟ ولو کانو که دوی وای عندنا پنیز مش ما ماتو دوی به نه وای مړه سوي، و ما قتلو او دوی به نه وای قتل کړه سوي. دوی به نه وای مړه سوي، دوی به نه وای قتل کړه سوي. ولې مړه کېدله؟ ولې قتل کېدله؟ ولې د دې رسول په کول کول دا خبره دوی کول؟ د څه دپاره؟ لیجعله چې وی ګرځي الله تعالی پاک ذلک دغه د دې خبره حسرتا غم وګرځي په قلوبهم په زړو کې د دې. نو خو پر دغه خبره باندې بیا دی غمجن کېدی. ولې خدای خپل ورور بلی هم مسلکه یې بلی؟ خو لکه د ده راستا لاس دا رقم و. او نو دا خبره هم ده کوله چې دا مرګ په دغه ورته رالی چې دی ووتی انو شکې نه وی وتلی دا زما په کولې کړی نه به مړ کېدی. غم یې بیا رالی که نه رالی؟ دلته غم ولې رالی؟ خو دا د ده هم مسلک و هم مشربه دی، واقعي په غمجن کېږي. لکه اوس د مثال په توګه د دنیا په ابل کونج کې مسلمانان شهیدان سوي، موږ دلې نه یو باره پریشانه دلې مسلمان خو به دي سرګردان. اوس ورته وایه چې ستا د خیر هغه په بل ملک دي، دا د ملک نقشې دا کشنی کشنی سرحدونه دا ماته هېڅ اهمیت نه لري. موږ مؤمنان ګرده سره ورونه که د مځکې پر هغه مخ دي که پر دې دي. نو چې دی مړ سوکه زما ورور مړ سوی دی، زه په خوا بد یم. دی هم دغه رقمونه خو په دغو باندې بره خوا بدې کېدلې چې زما په کولې کړي وای دلې به وای ولې هلته مړ کېدی. هغه د مخه پر اتېر تفسیر چې را روان شو چې دا د دوی نسبي ورونه وه، هلته هم غم ورته پېښه دي. خو نسبي ورونه هم که د سړي د مثال په طور په عقیده نه شریک، خو د سړي خو طبعا خوا په بدېږي که نه بدېږي. لکه اوس موږ مسلمانان یو، نعوذ بالله، خدای دې نه کړي د یو چا ورور دا رقم دې د کفر په سب کې ولاړ دي. نو هغه که مړ شي خو دی خو هغه طبعي دي غټ خو پر راځي، اګر چې د عقل د لارې دي غټ به یې نه کوي. کېدای شي په مضمون پوه شوه، ځینې شیان اختیاري دي، ځینې غیر اختیاري دي. په کافر ورور د سړي خوا بدېږي، په اختیار خوا به بدي؟ په اختیار نه، برای وروره د هغه ورسره واړ و میښ ور چې د دغه لاس سره شنوالی وای سره څیرلی وای اوس بلا مازې سر ځینې پرې کړي. مګر په زړه کې خو دېغې په زړه کې خو دغه دغه دغت چې دته متوجه دي په کلو یې نشي غورځول. هغه چې کافر ورور یې دی، کافر هم دغه رقم دی، مسلمان ورور یې دی، شهید سوی به یې دی. اگر چې په دې بنیاد باندې نه دی په خوا بدی چې دا مسلمان په دې بنیاد بره وایا چې بل مسلمان په لاس ورسي دی اگر سره خوري د خپل په ورور کې نو هغه د نسب د لارې نه کې خوا بدېږي. نو پر تېر تقدیر هم دا خبره د دې دپاره حسرت و غم و چې مانا زما نسبي ورور چې زما په کولې کړي وای نه به مړ کېدی. پر دې اوس تقدیر باندې هم دا خبره د دې دپاره حسرت ده. دلته خو بیا دا د ده همکار و، د ده لاس و، اګر چې نسبي ورور یې نه و خو د ده په عقیده شریک و. هم دا خبره چې دی کې بېرته د ده زړه د غم الله پاک ورډکوي چې دی بره په دغه غمجن دي چې کشکې ښه زما خبره منلې وای، ولاکن پر دا مرګ باندې پیرزو کېدی. نو دا خبره پر دواړه صورت باندې که د هغې اخوانه چې نسبي ورونه مراد کې هم د ده په زړه کې حسرت دی، او که د دې څخه چې شي مراد کې د دوی عقیده وي ورونه مراد کې هم دا خبره بېرته د ده دپاره حسرت دی، د ده منافق دپاره حسرت یې ولې بولي؟ خدای کش چې زما خبره ده منلې وای نو به نه مړ کېدی. په دغه غمجن یې په کښې کې پسې الله د دوی د دغې خبرې چې د په باره کې د دغه عقیدوي ورور یې کوي چې د دې منافق عقیدوي ورور دی، دی وایي چې دا په دا سفر باندې مړ شو، دا په دې غزا مړ شو. الله یې ورردی، والله یحیی و یمیت، والله الا عز وجل يحيي ژوندي کول کوي و يميت وژل کوي. مرګ ژوند خدای الله په لاس کې دی، دا خو په سفر او په غزا پسې نه دي تړلي. ډېر کسان یې د وروسته وخت رئیس ایجاد کړي، تر ننه پورې جنګ ورته ګرځي. دا هلته هغه جنګونه و بمبارونه ګرد پر تېر سوي چې د امریکا دا هم پر تېر سوي چې لا ژوندی اوس ورته وایه چې د خدای بنده خو یو مرغۍ خو پر تاسې ده کېدله. د بل خوارکي به دغه اوله ورځ چې دا واچ دا خو مړی دا خسته اوس ورته وایه خو چې یو ټاکې نه دي کړي، هلته بیا مرمۍ پکښې ومشتلې. دا الله ټاکلي دي دا شیان. والله بما تعملون بصير والله الا پاک بما پاغه تعملون چې تاسو عمل کوي کده دا کفار خبره کوي د منافقانو ده اما الا پاک بصير دي نو جزاء بدلای در کی معنا سزا او در کی عقوبت در کی او کده دا کفار خبره نو نکوي لکه الله چې ما وای ما در تویل چې دا دار کم مکوي دا خبره دي سره ما بدرګه کوي اما الا بصير دي بیا به ثواب در لره در کی نو ولئن قتلتم كثير تس قتل سي في سبيل الله فلا كد الله او متم يا مرسي لمغفره بخشن من الله تعالى ورحمه رحمه خير دي مما درغ يجمعون دي جمع قتل تبار بي اسوال وريج شنو تاخ خبر را روانك فاغه چاكي چاغد دي عقيده وي ورونه دي تجا چا د منافقان نو چا عقيده وي ورونه دي دغه مبارك الله څنګه وای کته قتل سي فلا كد الله او يا مرسي ستاره فار مغفرتي منافق چا الله فلا كد مرسي مغفرت الله ورته کوي د مغفرت اول بنیاد کو ایمان دی رحمت الله پر کوي نیکی سجج د الله په لار کې مرسوي سجج په جن کې مرسوي دی مات کتاو نو منافق شریش دی کافر دی غزات څنګه دی د جن په لار کې څنګه دی مال خدای په ګره کې وسادي راغلی دی ځان نش ښکار کوله د جن په لار کې ما دی روان دی عقیده نور تللی مثلا په جهاد کې دی روان دی عقیده نور تللی دلته دغه آیات څنګه پراته پرې کې چې کتی سمړسي یا قتل کسی پلار کې د الله خدای غخ کسان ته ویل دی ورونه ته اختاب شنو نو برای به څنګه مغفرت الله ورته کی رحمت به څنګه ورته کی نو برای به ترجمه دی سو کته سی قتل سی پلار کې د الله نو هغه د کافر عقیده پریږ دی ک پر هغه عقیده نه دا شرط برای به ورسره مراعات ول ان قتلتم کته سی قتل سی پی سی بجل الله پلار کې د الله مګر و چې هغه عقیده جن د ځانه استکری هغه قول نه کوي ایمان جرا وړي او متم یا مرسی په جلاره کې د الله لمغفرة بخشن من الله إذا لا تترف ورحمة رحمة خير دا غتور دي مما تر اغا طول ما لو يجمعون چه دي جمعكي كده اس با اغا سوال بانيم پا يدل اس با جواب بهم شتاول دلتنو چه دي دا لا پا لاركي يا دا لا وطالا پا جن كي مثلا پا غزا كي تلل دي كبه غزا دا غس دا جن پا كارب سر دي دلتن كده اغا منافق مرسي سنگ اغا مغفرة ورحمة رفكي ما دلتنو دا شرط سر پروتي چه يعني اغا عقدا جنو پريشي ينو ما زدس ني چه سر سري پا لاركي دا لا يا فا باچن كي نايا يا چه سمدم واقعي دا على پلارك وزي چاقدا جن ام سم سوينو دا د د منافقانو د خبري جواب ورکي چې د مرګ ژوند پر داوتو پر غزا ته وانه یا دا دغه کار نه دي او بل دا د کمر هم سينو څه دي نو څه چې مرز خو غدي ګټه وکړه تا مال جمع کړی دي مال شدي که دغه مغفرت او رحمت دا الله پر به کی فسیاله فاک فرمای شې چې د لپه کور کې ناس ته مرسي ګوره بل جواب ورکي چې د لپه کور کې ناس ته مرسي نو بار پر بل ځه خلکو به ویله برال د غنمو لار چې د ګرد مر پر چا د پرجران د پر بل لار نشته هغه ځای دی الته به مېد کیږي برا د اری خواچی ور اچه نو تک پر کور مر کیږي چیرې زیاده ځای راوشه ک په غزا کې مر کیږي چیرې ځي ک د جن په لار کې په تعلیم په سبق کې شو تلې چیرې ځي خو لار د ګرد دغه د الله حضور ته درېږي نو الله وی چې راځي د الله حضور ته نو یې پر اغه لار راغلی یې پر اغه نو پر کې څه دس خنونه دي اشته د پکور کې مرس ولې بارا جنو د الله سلار چې پیژ بارا و بارا خنونه د پلاس نو ورزم پر اره چې ولاړم پر هغه ولاړم الله خو راځي برته دلته ما ته راځي نو چې ما ته راځي لای نشه که منافق که مؤمن راځي دلته دریږي نو دا مرګ یې په قربت چا سوې الته خو مرکز دی الته دینو ولا ان متم کتسم رسی او قتلتم یا تس قتل کرسی ده بل چا دلاري لا اله الله لخام خا إلى الله وعلى فاق تحشر تس حشر كيجي نو تس فر بلا من تايسي حشر ما الله تدي نو دا الله فاق ترى بس خبر جزاء وركول كيجي تنيك أعمال دا نيك جزاء دا بدو دا بد جزاء نو كفغزاء كده مرسوي دا جن فلاب كي مرسوي دا غتا الله بد جزاء وركي دا غدا بنيكي تك فر كربا چا مرسوي خبر نفاق بني مرسوي نو خو ما رات را زفر بلا نجي أرمانش دا كربا چا مرق دا رقم واي برا پر يو بلا كسا سرعي تلاي چا دا الله فلاس خوالا كبالا ورسما زبا الله تا دري رم لا عرم برا بزن اخلاس ما دو رخ دا بمينا اچي الله ويچ ارزاي مرکي جاغا برا ستا کردي پا كوركي مرکي جاكا پا بيا بانكي دا آيات ترجمة متوجه سا سوالا إن متم كچير تسي مرسي او قتلتم يا قتل سيدا بل چا دا لاري تر مرمي وخيشي لا إلا الله لا خام خا إلا الله إذا ألا وخوات تحشرون تسرع حشر كيجي نو چه حشر جد ألا وخوات دي پر أرى كم چه سير تلاي نسيه نو خام خا تش كيجي ألا فاكستا دا نيكو أعمالو نيكا جزا دا بدو أعمالو بدا جزا دا كي دا أغج پلار كي دا جن وطلي دي پا غزا كي وطلي دا غا جزا برا پا خبل ري كي وات کلو چه جنگا جزا با ألا فاكر لاروار كي منا نيك خبل ام وات کلو چه ما چه دا جن مقابلة کرده دا ما تبا كمرا لارا راك نو خلاصة دا دروس رو آياتو سرا ووتل چه علاوه دا غا منافقانو په خبرو په عقیده کې متابعت مکوې د خبر ام دغه خبرې چې زوی مړی په مجلسو کې کوي چې کده لیوی قراره قراره ونه به مړ کېدی عقیده یې همدغه شی ده او د دې عقیده ګزک بیرته د چا خیږي ده د زړه د وینو ډکېږي مسلمان باندې غم نه راځي دغه غم د دې خبرې چې معنا دا کدل ته وینه مړ کېدی مسلمان وایي کده لیوی ام مړ کېدی ام زه دغه غم راته راتلی که جهاد تللی دی مړ دی ام دغه غم راته راتلی مثلا د مسلمان زوی چې هلته په جهاد کې شهید شي دی چې څونه غم لري چې پر قربچه نه سوی نو دا غم نه درلود دا غم خو د دغه دی چې هغه اختیاري غم نه دی در اختیار وتلی دی نور په زړه کې دی قانع دی برای ګرد د مرګ لپاره پیدا یې که دلته مړ کېږي که هلته مړ کېږي د دغه خبرې څه غم نه ورته پېښېږي منافق ته خو د دغه خبرې څه ور پېښېږي دی خو برای که دلته وایي نه کېدی که هلته وکېدی مسلمان ته د دې خبرې غم راجې کېږي نه راجې کېږي وایي که دلته یې که هلته الله یې دغه وعده پوره کړې وه بلا که بم پکښې مښتې دی که مټر وهلی دی که در بام شوه سوی دی که بجلۍ نیولی دی دغه یې په تقدیر کې لیکلي وه دا فطرتي غم چې دی چې د طبیعت د لارې څخه دی هغه خو بزیات ته امر راځي تسبنی لږه د بزیو زی ور مړ کې بارا څنګه بخاری وین که خپل ځین مړ سي نه ځنی شکیږي بل ساده کښنی سيریس نه جلا کی جو غوا د غرکند نو انسان ته خو الله عقل ورکړي دا به څنګه پر خپل اولاد نه جاړ دا به پر خپل پلار څنګه نه جاړ خو دې اختیار یې وتلې ده مګر او غ باطنی هم دته د خبرې پر بنیاد دی کده سی وای دسی بس وای کده سی وای دسی بس وای رسول الله صلی الله علیه و سلم په حدیث کې راځي د لو څخه منع کړه ته دا لو ډیر مو استعمالوي مضمون ته متوجه است لو کوم دی لکه دغه منافقانو چې ویل لو کانو عندنا نو دلته لو نه وای کچیر دی وای دا پرون په سبب کې دا نو لو کان لنا من الامر دغه لو د دغه خلقو کار دی په کې دای په عربي کې لو ورته موږ کدی شي وای نو بدارک کدی شي وای نو بدارک هم وای دغه کدا تقدیر ته وسبره چې الله دغه سجه کوي ولکه دا چاپلار دې بچ کې دغه رقم نو دا د لو خبر عربه ته نبی رسول الله لو دا منافقان کړه دغه ډیر مکاره وای کدی اسمه مضمون په یدلی است واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.